محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہمارے طریقے کے سبق میں تربیت جو صحبت اور ذکر سے ہے, صحبت اور اس کے بعد مجاہدہ, مجاہدہ مہم مجاہدہ ذکر پر ہی کرتے ہیں. اور یہ کبھی کبھی بات میرے مذاکرہ آ جاتی ہے, اور تجربہ یہ ہے کہ کئی بار جب ایک بات کو بیان کرتے ہیں کئی دفعہ, تو سب آہستہ آہستہ اگر نشین ہوتے ہوتے عمل میں زندہ ہوتی ہے. کئی دفعہ سن لیتا ہے کہ نئے مضمون سنا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں کہ کہا کیا گیا ہے, تو سوچتا ہے کہ مجھ سے کیا مطالبہ ہے, میں نے کیا کرنا ہے. آہستہ آہستہ آدمی جگہ پر آتا ہے. صحبت کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ دراصل آدمی کا ساتھ ہو جانا. صحابی کی تعریف کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو تو صحابی ہو گئے, اب نابینا ہے تو نابینا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے. پہلے اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان کی حالت میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو تو پھر سب کا ہونا ہو گیا. در حقیقت یہ اصلی صحبت اور مصاحبت جو ہے وہ تو قلب کے حال کی منتقل ہونے کی ہے. جس کی صحبت میں آپ جا رہے ہیں اس کے دل پر جو حال ہے وہ اپنے دل پر منتقل ہو جائے, اس کے قلب میں جو حال ہے وہ اپنے دل پر منتقل ہو جائے. اس لیے ہمارے سکھی سلسلے میں تو پہلے لسانیہ زبان سے بولتے ہیں, اور جو حجیم نزلہ ماجی مسیح رحمۃ اللہ علیہ کا جو بن کا سلسلہ ہے سکھی صابریہ, جو پہلے لسانی ہے قرآن عزیز کے مضامین کو بولنا اور مرزین کا سننا غور کرنا یہ فیض کر دیے. نقصبندی حضرات بغیر بولے تو جو کرتے ہیں, اور وہاں کی مشق کافی مشق ہوتی ہے. میں ایک دفعہ نقصبندی حضرات کی مجلس میں بیٹھا تو وہاں جو توجہ کرنے والے تھے توجہ باقاعدہ مجھ پر آ کر مجھے اپنے اوپر گرتی ہوئی لہروں کی شکلیں محسوس ہوئی. بڑا خوش تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا نا کہ تو سب وہ کسے کہتے ہیں جو واقعی ماشاء اللہ یہ بالکل محسوس ہوئی. کیا یہ تو اس کے تاثرات محسوس ہو رہی تھی, اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ جو دھیان کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کے قلب میں جو ہوتا ہے, جو حال ہوتا ہے, جو اس کے عقائد نظریات فکر سوچ جذبہ ہوتا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے, بغیر بولے منتقل ہو جاتا ہے. بغیر بولے منتقل ہو جاتا ہے, اور بولنے میں تو پھر بھی الفاظ ہیں, ان کے معنی ہیں, ان پر غور ہے. تو اصل صحبت کے وہ کہتے ہیں قلب کا جو حال ہے کسی کا وہ دوسرے پر منتقل ہو جائے. اصل صحبت جو ہے وہ کیا ہے جی, قلب کا حال منتقل ہو جائے. اس کے لیے صرف توجہ کا بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بولے بغیر اس کو منتقل کرے کوئی. تو ان ایکسپنجے سلسلے میں توجہ دینے کا توجہ لینے کا طریقہ ہے باقاعدہ. حضرت علی میاں صاحب کی کتاب جو لکھی تھی زمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اکثر حضرات نے پڑھی ہوئی ہیں. طارق صاحب آپ نے پڑھی کتاب نہیں, قرآن حضرت مولانا فضل مان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھی, وہ پڑھ لیں ضرور, ضرور ہم سے لے کر پڑھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے 120 سال عمر نصیب فرمائی، جس میں سے 100 سال انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اور کوئی 1920 کے قریب ان کی کوئی 10 اور 20 کے درمیان وفات ہے، کوئی 1910-1920 کے درمیان وفات ہوئی. اور اگر سارے رحمۃ اللہ علیہ ان کی ضرورت کے تشریف لے گئے، پھر ان کے حالات بھی لکھے انہوں نے، اپنی ملاقات سے وہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ملاقات کا تذکرہ بھی اس کتاب میں ہے. اور صبح رخصت ہوتے وقت آدمی کو سامنے بٹھاتے تھے، پھر توجہ کرتے ان کے چھوٹا سا تخت پر بٹھا دیتے، اور عالم سے ان کو بٹھایا تو میں توجہ کی پھر مارا نعرہ چلا رہا ہے، مولوی ہو تو نعرے مار چیخیں مارتے ہو، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکے کہیں، یعنی ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں تو بہت نا اس کو ماشاء الفاظ، جو قرآن و حدیث کے الفاظ اللہ کے تعلق والے مضامین کے صرف الفاظ ہیں، کچھ آدمی بولتا ہے تو ان الفاظ پر بھی رحمت کا نزول ہے. جب آپ لفظ تقویٰ بولیں گے اس پر رحمت کا نزول ہے، یعنی خشیت بولیں گے رحمت کا نزول ہے اس پر، ان الفاظ پر بھی رحمت کا نزول ہے. عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہوں گے گلی کوچے میں کوشش کرتے لوگ قرآن پاک کی آیتیں احادیث جنہیں کلمات لکھے ہوئے نہ گرے ہوئے ہوں ان کو اٹھایا جائے. ہم نے بزرگوں سے سنا کہ یہ تو خیر، یہ تو بہت ضروری ہے، یہ جو الف با تا تھا کہ رسم الخط میں جو تعریف بھی لکھی ہوئی ہو کہ یہ الفاظ متبرک ہیں، الف با تا تھا یہ الفاظ متبرک ہیں، اس میں کوئی تعریف بھی ہو تو یہ وہ ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کی بھی احترام ہے، الفاظ کا بھی احترام ہے، خیال رکھنا چاہیے کہ اردو رسم الخط میں کوئی چیز، کوئی بھی لکھی ہوئی چیز ہو، اردو میں کچرے میں گندی جگہ پر نہ پھینکی جائے، کیونکہ الفاظ یہ الفاظ تک متبرک علی بات آتا کہ ان کے تہذیب ہیں، تو اس سے جو جڑے ہوئے بنے ہوئے کلمات جو شریعت میں اس میں استعمال کیے گئے ہیں، اس کے بولنے پر رحمت کا نزول ہے، اس کے معنی پر غور کرے آدمی، اس کو لکان لگا کر سنے، اس کے معنی پر غور کرے اور عمل کے جذبے سے ہو تو مزید راسل رسول جو ہے صحبت میں ہوتے قلب کا حال منتقل ہونا ہے. اسی کہتے آدمی کو آج بہت اعلیٰ مضامین قرآن حدیث کے بول رہا ہو، میں قلب اس کا فاسد اور گندہ ہو، قلب اس کا فاسد اور گندہ ہو تو سہز سننے والے آدمی کو فیض اور برکت نہیں ملے، جوش و خروش تاری کیا جا سکتا ہے، سننے والے پر جوش تاری کر وہ تو خطابت کا کمال ہوتا ہے، ہاں جی نبے چلے الفاظ ہوتے ہیں. یہ ہمارے ڈاکٹر جمدول صاحب جب متعارف ہوئے تھے نا تو ایسے علاقے میں جہاں تریس کی ہوں کہ یہ تھوڑے سے سنی رہتے ہیں، تو ان کی مجلسوں میں یہ لوگ جاتے رہتے ہیں، عورتیں جاتی رہتی ہیں، یہ سپاہی صحابہ کے کام شروع ہونے سے پہلے تو عام طور پر جاتے تھے لوگ، تعزیوں میں بھی جاتے تھے، اس لیے کہ باہر کوئی بیداری پیدا ہوئی. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجلس میں بڑا مزہ آتا ہے، ایسا رونا آتا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. خدا مزہ آنا اور رونا آنا یہ تو فیوز ہے، فیوز برکات نہیں ہے کہ آدمی کو مجلس سے مزہ آنے لگ جائے اور آدمی کو مجلس سے رونا آنے لگ جائے، یہ اس کے قبول اللہ ہونے کی، اللہ ہاں قبول ہونے کی، یا اس کا جو ہے تو فروغ برکات کے کامبہ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اس کی علامت نہیں. کسی جگہ کسی آدمی کا کوئی بہت عزیز بیٹا مرا ہوا ہو، سارے رو رہے ہوں، آپ جا کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بیٹھے، ان کے حال کو آپ بھی غور سے سنیں اور ان کے طرف متوجہ رہیں، آپ کو رونا نہ لگ جائے، وہ تو وہاں کے ماحول کے ساتھ ہیں. اس لیے مجالس میں تو بیٹھتے ہوئے یہ دھیان اور نیت کا، یہ دھیان باندھنا ہوتا ہے، یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ اس مجلس پر جو من جانب اللہ رحمت نازل ہو رہی ہے، اس رحمت کی لہر میرے قلب پر بھی آ رہی ہے، تو اس سے وہ غیر مرئی نظر نہ آنے والا اور روحانی فائدہ آدمی کا شروع ہو جاتا ہے. بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ آدمی جو زبان میں بیان ہو رہا ہے زبان کو نہیں سمجھ رہا ہے, لیکن دل لگا کر بیٹھا ہے اور اس نیت کیا فائدہ ملنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون سمجھ آیا یا نہیں آیا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور فیض کے حاصل ہونے کی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں عمل کی توفیق ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر زاکر صاحب کے بارے میں بہت چرچے یہاں پر ہو رہے تھے اور سوالات لوگ پوچھ رہے تھے اور یہاں مجھے کچھ دنوں ہوا مجھ سے جو سوال پوچھتے تھے میں نے کہا کہ میں تو کسی بارے میں پوری تحقیق نہ کروں. میں کہا جواب دوں, میں تو ہمارے گھر میں ڈبا ہے, میں اس کے پروگراموں کا ہم دیکھتے ہیں, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو امام ڈبے کا آدھی ہو یا نیوز سننے کا آدھی ہو تو اس کے پیچھے نماز کی مخصوص تعلیم ہم تو پرہیز کرتے ہیں. کہہ کر تحقیق کریں گے, ساتھیوں سے میں نے تحقیق کروائی, بلکہ ہمارا میڈیکل میں فیلڈ ورک ہوتا ہے. فیلڈ ورک سارے معاشرے میں پھل کر لوگوں کو مل کر ان کی رائے معلوم کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو جو ہے تو ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا جائے, آدھار شمار جمع کر کے اپنے جو شعبے کو دیے جائیں. اس سے میں نے یہ کر کرایا زیاد صاحب آج نہیں آئے گا, زیاد تو سار کا طالب علم تھا, اس سے کرایا, اس سے میں نے فیلڈ سروے کروایا تھا یہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں کہ اس کے پروگرام کا معاشرے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اس کا مجھے وہ کر کے دو. وہ بھی اس لیے تھا کہ ہمارے ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, وہ میرے پاس آیا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک میرے پاس ایک مریضہ لڑکی آئی ہے اور اس نے کہا میں شکوک و شبہات میں توحید کے بارے میں مبتلا ہو گئی ہوں, اور اس سے مینٹل ٹینشن ہو گیا اور مینٹل ٹینشن ہو کر وہ سائیکیٹرک مریض ہو گئی. انہوں نے کہا شکوک و شبہ میں مبتلا ہوئی ڈاکٹر زاکر نائک کے وہ جو دینی مقابلے کی باتیں ہوتی ہیں اس کو سن کر ہوئی. تو اس نے کہا کہ میرے پاس مریض آئی ہے تو اس طرح کا جو مسئلہ کوئی روحانی ہو تو اس کے میں تم سے پوچھا کرتا ہوں, اور اس کے بارے میں علاج کو دیا ہے لیکن مریض کی رہنمائی میں کیا کیا جائے. تو خیر اس نے جو اس کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی تو اس نے کہا یہ تکلیف میری جو ہے جو اس کے بیان سننے سے ہوئی ہے, یہ پھر میں طارق جمیل صاحب کا بیان سنا سے ظاہر ہو گئی, لیکن پھر اس کے سننے سے پھر اوٹ کر آدھی واپس آ جاتی ہے, اس کو سننے سے پھر ظاہر ہو جاتی. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو اہل تصوف کی تحقیق وہی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایک باس بیان کر رہا ہو, مثلا توحید کی باس ایک باس جو ہے وہ امام رازی نے بیان کی ہو جو فلسفر ہے, اور ایک توحید کی باس جو ہے تو وہ بیان کی ہوئی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہوئی ہے جو کہ وہ جو ہے فلسفر کے ایک روحانی شخصیت ہے. یا ان سے آگے پڑھیں تو بیان کی ہوئی ہے ترتیب یہ مغزالی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی فلسفہ اور منطق کو لے کر چلتے ہیں, پہلے بزرگ ہیں ہم جن کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں, فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تمیل غافلین جو پڑھتے ہیں, فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ بالکل خالص روحانی کلام ہوتا ہے ان کا, بالکل فلسفہ کی سمپر کر بونی اس کو پڑھتے ہیں کہ ایک آپ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا استدلال عقلی ہے بہت اعلیٰ ہے, ماشاء اللہ دنیا اسلام نے ایسا فلاسفر پیدا کیا ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے تو فلسفے والے کہتے ہیں کہ فلسفے کو مشکل الفاظ مشکل زبان میں بیان کیا جائے تاکہ عام لوگ ان کو سستا سمجھے نہیں اور ہمارا روب داب قائم رہے معاشرے پر. امام رازی رحمۃ اللہ نے فلسفے کو ایسا بیان کیا ہے کہ اسے بچوں کا کھیل بنا کر چھوڑا ہے. اسلام نے کہا کہ امام رازی نے فلسفہ کو بازیچہ اطفال بنایا ہے, بچوں کو کھیل بنا کر چھوڑا ہے, لیکن ہیں دلائل وقلی ہیں. اس دیکھونے کے بارے میں ہے کہ توحید پر 100 دلائل دیا کرتے تھے, یہ جن بزرگوں سے بیعت ہوئے بیعت ہونے کے بعد انہوں نے ذکر اذکار پر ڈالا, کوئی دن جو ذکر اذکار کیا انہوں نے تو انہوں نے آ کر اپنے شیخ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جی میں ایک ذکر اذکار جب کرتا ہوں تو مجھے ایک محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے دھواں نکلتا ہے, کھوپڑی سے دھواں نکلتا ہے, اوپر کو اٹھتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فلسفہ کا علم بھولنے لگا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا دھواں نکل رہا ہے فلسفہ کا ہی دھواں ہے, اسی کی ظلمت نکل رہی ہوتی ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں جو دھواں نکلتا ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے, فلسفے کی ظلمت ہوتی ہے. خیر انہوں نے کچھ دن ذکر کرنے کے بعد کو محسوس ہوا کہ فلسفہ کے علم جو میں نے سیکھا تھا اگر یہ مجھ سے بھول گیا بہت بڑا نقصان ہو گیا, تو ایسی قربانی نہ دے سکے اور یہ پالک چھوڑ کر چلے گئے. چلے گئے وفات کے وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے شیطان نے آ کر توحید کا مذاکرہ شروع کیا اور توحید پر 100 دلائل دیے کرتے, 100 کے 100 دلائل شیطان نے توڑ دیے. تو جن بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کا تعلق تھا اللہ تبارک نے ان کی صورت دکھائی اور انہوں نے کہا کہ تو کیوں اس مردود کو نہیں کہتا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. بس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے سہارا دیا اور وہ تعلق جو بیعت کا تھا اپنی اصلاح کی نیت کی تھی. بیعت کہتی اس کو کہ پہلے وہلے میں آدمی اس بات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے میں ناقص ہوں, مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. اور دوسری بات توازن یہ آتی ہے کہ میں کسی کا محتاج ہوں اللہ کی رحمت کے لیے, خود اپنی ذات سے بڑی شخصیت میں ہوں. اس کی اس کے نفس بیعت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو توازن کا مدر ہے, بیعت کر رہا ظہور کر رہا وہ کام آئی. پھر ناخر میں کہا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. بغداد کی بوڑھیوں کا ایمان کیا ہے؟ بس اللہ ہے کہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, مانا ہے بس تسلیم کی اور پلیز کسی چیز کی ضرورت نہیں. کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں وہ اس طرح ہوا کہ وہ وہ کہتا ہے وہ کا تجربہ ہے ایسا آدمی جو استدلالی طریقے سے بات کر رہا ہو, دلائل سے بات کر رہا ہو, استدلالی طریقے سے بات کر رہا ہو, اس کے قلب میں کیفیت نہ ہو. جس یقین کو وہ بیان کر رہا ہے اس یقین کی کیفیت قلب میں نہ ہو, اس کے آخری دلائل دے رہا ہو تو اس سے قوت یقین نہیں حاصل ہوتی. دلائل آدمی کو حاصل ہوتے ہیں, قوت یقین قلب میں وہ تسلی اطمینان اور قوت یہ نہیں اصل. جو مولانا رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے پائے استدلالیاں تمکین, پائے استدلالیاں چوبین بہت, پائے چوبی سخت بے تمکین بہت. دلائل والا کے جو پیر پیر ہوتے ہیں لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پیر تو بہت بے بارے ہوتے ہیں. جیسے صحیح پاؤں پر جو ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ تو پتنی آدمی کا سب کہ پائے استدلالیاں چوبین بہت, پائے چوبی سخت بہتر جیم بن. اس کو میں نے زیاد کو پھرایا اور پھرانے کے بعد اس کو میں نے کہا فیلڈ سروے کرو جس طرح کے طریقے ہوتے ہیں ہمارے میڈیکل کا, اور کرنے کے بعد اس کی رپورٹ پیش کرو. انہوں نے کہا جی میں جن لوگوں سے ملا جن کا پروگرام سننے والے ہیں اکثر بے نماز, اکثر بے نماز ہیں اور ان کو پروگرام سن کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اس لیے وہ ایک وہ ایک مندر استدلالی بات ہے جس کے نتیجے میں تھوڑی زیادہ وہ ہے بھی ایک چھوٹا سا مضمون ہے. جنوں کا مقابلہ کرنا کہ مرغوں کی لڑائی آدمی نے دیکھ لی بڑا مزہ آ گیا, ہمارا مرغا بڑا مضبوط ہے, اس کا مرغا مضبوط ہے, تو اس آدمی میں لطف آتا ہے. جیسے مناظر میں آدمی لطف آتا ہے, دیکھنے والوں کو مزہ آتا ہے, بولنے والوں کو مزہ آتا ہے, دیکھنے والوں کو مزہ آتا ہے. ایک تھوڑا سا مضمون ہے تقابل یاد کا. باقی وہ فیض قلب پر آئے کہ جس کے نتیجے میں آدمی کی توحید مضبوط ہو قلب میں, اس کو توفیق ہو عمل صالح کی. یہ تو جدا چیز ہے, میرے کو یہ تو جدا چیز ہے. وہ تو جس کے قلب میں نور ہوگا, نور سے نور پیدا ہوتا ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ سراجم منیرا, سراجم منیرا, کہ آپ کو شاہد ہوں بشرا ہوں وہ دائیں اللہ بھی نہیں, انس اللہ کا شاہد ہوں بشرا ہوں وہ نذیرا ہوں وہ دائیں اللہ بھی نہیں, وہ سراجم منیرا. سراجم منیرا کے اور کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو روشن گر چراغ بنایا, بھیجا آپ کو شاہد ہوں نظیر ہوں داغ اللہ اور سراج منیر روشن گر چراغ. اور مانتے ہیں کہ اس جگہ زیادہ روشنی تو سورج کی ہے, لیکن سورج کی روشنی کا نہیں فرمایا قرآن میں, چراغ سے روشنی ہے, کہاں ہے چراغ سے روشنی سے کم ہے سورج سے؟ ایک ترجمے میں روشن گھر چراغ فرماتے تھے, اور ایک جو روشن گھر ہے روشن کرنے والا, اور ایک فرماتے تھے کہ یہ جو ہے تو سورج نہیں کہا گیا, یہ چراغ کہا گیا ہے کہ سورج جو ہے یہ چراغ دوسرے چراغ کو جلاتا ہے اور اس طرح چراغ اس کو بناتا ہے, اور سورج جو ہے وہ چمک کر روشنی تو پھیلاتا ہے لیکن دوسرے چراغ کو نہیں جلاتا ہے. سورج ابھی طرح سورج دوسرا نہیں بناتا ہے, اور چراغ کا یہ کمال ہے کہ یہ دوسرے چراغ کو بناتا ہے. تیز روشن گھر چراغ بنا کے روشن کرنے والا, روشنی دینے والا نہیں بلکہ دوسرے چراغوں کو روشن کرنے والا, کہ جو آپ کے باطن میں حال تھا وہ آپ کے ذریعے سے منتقل ہو کر دوسرے لوگوں میں آ رہا تھا. جیسے فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق یہ آپ کا مسئلہ ہو گئے تھے. پھر جو ہے وہ عام طور پر بات اپنی اردو الفاظ استعمال کر کے کوشش کرتے تھے, ویسے مسئلہ کو تمہاری بولی میں ٹرو کاپی کہتے ہیں. آپ سب پہلے سمجھ جاتے ہیں مسئلہ کیا, کوئی بھی سمجھے گا کہ مسئلہ کا کیا مانا. نہیں ٹرو کا بھی الگ دو لفظ ہے, مسئلہ ایک لفظ ہے. کتنی سادہ ہے بھائی خان, کہ آپ کے ذریعے سے آپ کے جو باطن میں حال تھا اس باطن کے حال کے صحابہ کرام مسئلہ بن گئے, ٹرو کا بھی بن گئے. کیونکہ آپ کہتے ہیں امیال ہے مسئلہ اسلام, یہ نظریاتی نظری شخصیات نہیں ہوتے ہیں, پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں ہوتے, نظری شخصیات نہیں ہوتے, عملی شخصیات, نظری شخصیات نہیں ہوتے, عملی شخصیات ہوتے ہیں. کہ ان کے باطن میں جو ہوتا ہے اپنے ماننے والوں کے اندر اس کو منتقل کر دیتے ہیں اور ان کا اپنا مسئلہ بنا دیتے ہیں, اور ایسا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ ان سے آگے وہ بات چل رہی ہوتی ہے. بلدی تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ اکرام بنے ہیں, تو وہ فیض آپ تک چل رہا ہے اور اس سے قیامت تک چلنا ہے. تو وہ ہر یہ کر رہا تھا کہ پہلی وہ یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ جو اس مجلس پر انوار آ رہے ہیں وہ طالب دھیان باندھتا ہے تو میرے قلب پر آ رہے ہیں. تو اگر یہ آدمی کو تین باتیں سنو کہ الفاظ کو بھی سن رہا ہو اور معنی کو بھی سمجھ رہا ہو اور دھیان کر کے اس کی حقیقت کو بھی پا رہا ہو اور ساتھ یہ دھیان کر رہا ہو کہ اس پر جو نور کی لہر آ رہی ہے میرے قلب پر آ رہی ہے, تو مکمل بوجھ ہے پید اور فکر میں کسی کہی ہو کہ الفاظ کو بھی سننا ہے دھیان رکھا دکھا کر معنی پر یہ کر رہا ہے وہ, اور ساتھ آدمی یہ دھیان کر رہا ہے کہ جو مجلس پر انوارات جانب اللہ نازل ہو رہے ہیں وہ میرے قلب پر آ رہے ہیں. تب جو ہے یہ مکمل جو مجلس کا فیض ہوتا ہے اس کے حالات کھلتے ہیں. تھوڑی سی مشق ہوتی ہے, کچھ عرصہ آدمی مشق کر لے پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ آدمی کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. خیر ہے کہ وہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں تصورف میں اصلاح کے لیے جو ترتیب ہے وہ ایک صحبت ہے, صحبت پر تھوڑا تھوڑی ضرورت کر دی. دوسری بات اپنی ذات سے مجاہد ہے, اور مجاہدہ میں زیادہ مجاہدہ ذکر کا ہے. یہ ذکر فرض واجب تو نہیں ہے لیکن جتنے زیادہ فضائل ذکر کے قرآن و حدیث میں آئے ہوئے ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے عمل کے آئے ہوئے ہوں. فضائل اعمال بن شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, سب سے بڑا باب فضائل ذکر کا ہے. اور اپنی ذات سے تو فرض واجب نہیں ہے لیکن دل میں پیدا کرتا ہے روشنی, نماز میں پیدا کرتا ہے دھیان, بیان میں پیدا کرتا ہے تاثیر. اس کے کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کی کارکردگی کا ہر عمل کو فائدہ ہو رہا ہے. آج میرا ذکر پختہ ہو جائے, اس کا پختہ ذکر اس کی نماز میں کام آتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان قائم نہیں ہوتا. نماز میں دھیان قائم کیسے ہوتا؟ نماز میں اس آدمی کا دھیان قائم ہوگا جس کا ذکر بیدار اور پختہ ہوگا. اگر ہمارا ذکر دھیان الہی والا ہوا ہے تو اس سے دھیان کی عادت بنے گی, دھیان کی مشق ہوگی, دھیان کی عادت بنے گی, یہی دھیان نماز میں کام آئے گا. جتنا ذکر بیدار ہوگا اتنا نماز کا خشوع ہوگا, جتنا انسان کا ذکر جو ہے کمزور ہوگا اتنا اس کا نماز کا خشوع کمزور ہوگا. تو لہذا نماز کا خشوع جو ہے وہ دوران نماز حاصل کرنے والی بات نہیں ہے، وہ دوران ذکر کی مشق حاصل ہوگی. اور دل میں جو ہے اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کیفیت تقویٰ کی پیدا ہو جائے، یہ ذکر کی مشق ہے جو دل میں نرمی اور نورانیت آئے گی اس کے نتیجے میں ہوگی. بول میں جو تاثیر ہے یہ بھی جو ذکر کے نتیجے میں نورانیت آئے گی اس کے ہوگی. بول کی تاثیر بھی ذکر کی نورانیت سے باز آئے گا اس میں، ایسا نہیں ہوگا. مشق ہے اس کی. حضرت قاسم نورتی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ شروع میں تو آدمی کو یکسو ہو کر یہ بارہ تسبیحات کا ذکر، وہ یکسو ہو کر کافی مشق کرنا پڑتا ہے. کہتے جب حاجی نظر اللہ حضرت رحمۃ اللہ سے بیت ہوئے تو ذکر کرنے کے لیے خالی مکان میں ویران مکان تو اس میں بیٹھ کر کیا کرتے. اور طریقہ کار یہ تھا، اب تو یہ قبضوں والے دروازے ہو گئے، پہلے زمانے میں ہم نے دروازے دیکھے ہیں چول والے دروازے. ایسے صاحب یاد ہے آپ کو گاؤں کے چول والے دروازے؟ دروازے اوپر ایک سوراخ ہوتا تھا، اس میں ڈالتے تھے اور نیچے ڈالتے تھے. تو گاؤں کے لوہار ترخان کو تو آتا تھا طریقہ، عام ہم جاتیوں کو نہیں آتا تھا. اس لیے دروازہ کنڈی ہم لگاتے تھے، دروازہ نہیں کھلتا تھا. کہتے اس کو کیسے کھولیں؟ اس کو بلاتے تھے تو اس کو طریقہ آتا تھا، اس کو اونچا کرتا تھا، نیچے چھ جاتا تھا. وہ عام جاتی وہ نہیں سمجھ سکتا کہ دروازہ کھول کیسے نہیں سکتا. اس لیے چوریاں بہت کم تھیں، سرفراز سے زیادہ ہے ہمارے بچپن میں، ہمارا دیہات میں بہت کم چوریاں تھیں، کیونکہ لوگوں کو یہ طریقے آتے ہی نہیں تھے بیچاروں کو. تو چول وہ چول کھا کر اندر چلے جاتے تھے، باہر پھسالا کنڈی لگی ہوئی نظر آتی تھی، اللہ ذکر کرتے تھے. دیکھتے تھے ایک آدمی کہتے میں دیکھا ہے بڑی سلیلی آواز ذکر کے اندر سے آ رہی ہے. جلچہ اندر دیکھے لیکن لگے ہوئے اس کو کنڈی لگی ہے، تالا لگے ہوئے. تو اس آدمی کو طریقہ تھا چول اتارنے کا اور اندر جانے کا. اسے دروازے کی جو اردو کا محاورہ چولہیں ڈھیلی ہو گئی، تو اسی چول کی وجہ سے کہ چول میں نے اٹھائی اندر گیا. آگے تو ایک تو ذکر ہو رہا ہے بڑا سلا، دوسرا ذکر کے ساتھ آواز آ رہی ہے جو الا اللہ الا اللہ کرتے ہیں، تب کی آواز آ رہی ہے، تب کی آواز آ رہی ہے. کہتے اس پر اس طرح ہوا کہ میں اندر گیا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے. دیکھا اس میں کہتے ایک وہ ذکر کر رہے ہیں، ساتھ ایک ناگ سام ایسے سر اٹھائے پھن پھیلائے کھڑا ہے. لا الہ الا اللہ کرتے ہیں تو الا اللہ پر اس سے سام پر مستی تاری ہوئی ہے، وہ زمین پر سر مارتے ہیں الا اللہ کے ذرف کے ساتھ. ٹپ ٹپ کی آواز ساتھ آ رہی تھی، اس کی آ رہی تھی. باقی تو باقی آنے کا جائے داؤد علیہ السلام کے بارے میں یا جی بال بھی ماں ہوا طیب، کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد سنا کرتے تھے ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے. اس کی وہ کیفیت پہاڑوں پر پرندوں پر تاری ہوتی. کرتے کرتے اب ذکر کی مشق ہے. تو وہ اتنے حالات انسانوں کی صحت اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ تین تسبیحات ہم کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، الا اللہ 100 دفعہ، اللہ 100 دفعہ. بس یہ ساتھی کو چلتا چلتے ہیں ان کو پھر 12 تسبیحات جب کراتے ہیں تو 12 تسبیحات کوئی کوئی پوری کرتا ہے، بیچ میں بیمار بھی ہوتے ہیں. انسان ایسے جائے یعنی ہمارے دیہات میں کھا کرتے ہیں یہ سارے بھی مرغے ہو گئے ہیں، کیسے کمزور ہو گئے. ارے قبر کا درد کتنا پھیل رہا ہے، قبر کا درد پھیل رہا ہے کس وجہ سے؟ کہ انسان کمزور ہو، آپریشن آپریشن. ہمارے پروفیسر صاحب آئے ان گھروں سے اس مسجد کو موٹر میں نماز کے لیے، وہ بات سرکاری گاڑی میں نے کہا کہ ہاں اس نماز کو آتے سرکاری گاڑی نے استعمال کیا کرنا، اتنا تو کیا کرنا ہے، چلو بھائی تو چل کراؤ یہاں تک تو ادھر کچھ تو بدر میں جان پیدا ہونا. تو بھائی امریکی فوجی آئے نا اور پاکستانی انفینٹری والوں کا معائنہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بیونٹ فائٹ کرائی. بیونٹ فائٹ اس ہوتی ہے جس وقت یہ بندوق پر سنگین پڑی ہوتی ہے نا، تو جب لشکر اتنے قریب ہو جائیں کہ فائر نہیں ہو سکتا تو پھر بیونٹ فائٹ ہوتی ہے. پھر جب انہوں نے فائٹ کی تو امریکی ایک جنرل دوسرے کو اس نے اس کا آنکھ ماری، اس نے کہا کہ دیکھا تم نے کہ ہمارا فوجی تو یہ نہیں کر سکتا، یہ اس نے فائٹ کی ہے پاکستانی فوج مارا تو نہیں کر سکتا، یہ جس وقت 10 منٹ کے حالات آ گئے پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے اس کو باقی اسلحے کی باقی بشکے تو اس کو کرا ہی ہیں، کہ جان کی جو بشک ہوتی ہے بدن کی ہے وہ بدل سے ہوتی ہو تو اصل سے بھی ہوتی ہے. تو خیر یہ 12 بجے کا 3 بار خوردار ڈاکٹر سعید صاحب کرتے تھے، تو ان کو ہم نے آہستہ آہستہ بڑھایا تھا نا، دوست ان کے ساتھ ان ساتھی رہ رہے تھے وہاں میڈیکل کے ہاسپٹل میں، ان کو بھی شوق ہوا. ایک ڈاکٹر تھا ایک عثمان، ان کا جو رشتے دار ہے پاسپورٹ والا، ان نے شروع کیا تو اس میں ایک کو سر میں درد ہوا اور ایک کو میدے کی تکلیف شروع ہوا. تم نے کہا کہ انہوں نے تو طریقہ کار معلوم کیے بغیر شروع کیا تھا، تو جس چیز کو آہستہ آہستہ قدم بہ قدم بڑھا کر آدمی کو اس پر ڈال کر انہوں نے فوراً اس کو شروع کر دیا، تو فوراً میں تو بیچارے کو برداشت نہیں. یہ ہمارا رسالہ گیا نا اس کے مرسی اسپتال میں، یہ جو مازستانی والوں کا ہے، تو شاگرد بھی ہوں ڈاکٹر صاحب عمر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے سلسلے کی باقی ترتیب کتابوں کا مطالعہ اور باقی چیزیں تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، ذکر کے لیے بیٹھ ہونا ضروری ہے اور اس کو بالمشافہ سیکھنا پڑے گا. تو آج ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں اشفاق کو کہ اس پر آپ لوگ اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب اس پر اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنی اجارہ داری ہم قائم نہیں رکھنا چاہتے ہیں. صرف یہ کہ الٹراساؤنڈ کا ذکر جو ہے یہ ذرا فنی چیز ہے، اور فنی چیز میں فنی مشکلات آتی ہیں، اور ہم چونکہ اس کو کرا رہے ہیں زیادہ ہمیں اس مشکلات کا پتہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم بر وقت آدمی کی رہنمائی کر کے اس کو مشکلات میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں. کل میرے پاس دو ایک لڑکا آ گیا، وہ بھائی سنگھ دفاع تھا صاحب، میں اس کو جب بھی دیکھتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ آدمی کی شخصیت پیرانائڈ ہے. پیرانائڈ اس شخصیت کو کہتے ہیں میڈیکل میں سائیکیٹری میں، جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ یہ سائیکیٹرک مریض ہو سکتا ہے، ہو جائے گا. شکل سے دیکھ کر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے، باتیں کرنے سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ بار خدا ہمارے پاس نہ آئے، کسی اور کے پاس چلا جائے، کسی دوسرے بزرگ کا نام بھی لے رہا تھا کہ فلاں سلسلہ کے چلا رہے ہیں، تو میں کہا وہاں چلا جائے زیادہ اچھا ہو، ہر بہت ساری دکانیں ہیں تو کسی دکان سے سودا لے جائیں. تو بڑی دفعہ آیا، آخر کل وہ آیا تو کاغذ پر پہلے آیا، کاغذ پر لکھا اپنے حالات لے کر آیا، سب دوبارہ آیا حالات لے کر آیا. تو اس نے کہا جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے گھر والے چھوڑتے نہیں، چھوڑتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا چچا کا بیٹا ایسا بعد میں بیت ہو گیا تھا، بیت ہونے کے بعد بڑی جلدی کو ترقی ہوئی اور بزرگوں نے خلافت بھی دے دی، لیکن آج بھی جو ہے پاگل ہو گیا، اور پاگل ہو کر آج بھی پیدل نوشہرہ تک چل کر گیا، وہاں سے پکڑ کر بیٹھ گیا. خیر میں نے کہا برخوردار آپ اکیلے نہ آئیں، آپ کبھی آئیں تو اپنے والد صاحب کو لے کر آئیں، آپ تو والد صاحب سے بات کریں گے پھر آپ کے بارے میں سوچیں گے. والد صاحب سے کچھ نہیں، والد صاحب اس کی آگے، والد صاحب نے کہا میرے لیے کچھ دم کر دم کر کے سننے میں دے دیا. میں نے کہا کہ یہ اس کا والد صاحب آئیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سید سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کا نام ہوش بڑھانے کے لیے ہے، ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہے. ہوش بڑھانے کے لیے ہے، ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہے. کہ جب ہوش اڑتا ہے تو یہ دو باتیں سوچتا ہے، یا تو مرید اپنی مرضی سے چلتا ہے، شیخ کا تجربہ ہوتا ہے اور اس کو پیٹھ پیچھے ڈال کر پسے پشت ڈال کر چلتا ہے، یہ بات یہ، یا دوسری بات یہ ہوتی ہے شیخ غیر محقق ہوتا ہے، غیر محقق ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس تبدیل اصلاح کے چلانے کے بعد یہ جو آدمی ہے اس پر کیا اثرات آ سکتے ہیں. اسی لیے اس کا اللہ کا تعلق تو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن ساتھ اس کے یہ ہے کہ آدمی صحت کے اہم چیز کو تو نہ کھوئے نا، صحت کی اہم چیز کو نہ کھوئے، نہ وہ صحت سے کھوری تو اللہ کا تعالیٰ کیسے حاصل کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ وہ جس صحت سے مریض مجذوب ہو جائے تو یہ ایک طرح کی اس کے طریقے کا سکم ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، خاطر بساؤ کہ مجذوب ہو وہ مجذوب ہونے نہیں دیتا. پھر یہ کہ کوئی اب ایسا ہو کہ منجانے میں لا کسی کو روک نہ سکتا ہو تو کس کے بس میں، وہ نہ ہوش بڑھانے کے لیے ہے, ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے بھائی دلواب صاحب پر ایک ہی بیان کرتے تھے, چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اتنے جوش سے بیان کرنا کچھ یاد ہے, کتنا جوش ہم پر جاری ہوتا ہے کہ دیوار کو ٹکرائیں اور اس کو گرا دیں, اور سے بعض لوگوں کے ذہن پر اثر ہوتا تھا. تو ان کے بیان کو حضرت جی نے خاص طور سے اس میں تبدیلیاں کر کے طریقہ بتایا بیان کرنے, تو ہی پیسے بیان کے کہ اللہ کی چیزوں سے کہ اللہ سے ہوتا ہے, چیزوں سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے, ہوتا چیزوں سے بھی ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے. تو اس کو کافی اس میں تبدیلی لائی کہ اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہے, اس میں آدمی کو ایسا جوش محسوس نہ ہو. یہ بلال صاحب تھے, میرے تو ذاتی دوست تھے نا, یہاں کبھی یہاں سے میرے پاس ٹھہرتے تھے اور ویسے غلط دوست تھے. تو میں نے ایک دن کہا کہ وہ جو آپ نے تیل کی کڑائی میں ہاتھ ڈالا تھا وہ کیا بات تھی؟ اور ایک ڈاکٹر صاحب میں ہندوستان میں تھا تو وہاں پر میں دعوت دے رہا تھا کسی غیر مسلم کو, تو اس نے تانا دیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی یہ اور چیزیں جو ہیں محتاج ہیں, اور ان سے نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے. تو میری پکوڑوں کی طرح کڑائی جو ہے اس کا تیل کھول رہا ہاتھ ڈالو نا, میں پھر کیا ہوتا چبل میں ہاتھ ڈال دیا, کیا ہوتا ہے خوش ہوتی ہوں کچھ نہیں ہوا, اللہ کی شان کے ہاتھ ڈالا اور خیر کی کچھ نے بالکل اثر نہیں کیا. اس میں ایک نوجوان تھا, اسے جب سنا کہ یہ یقین ہوتا ہے, آدمی میں یقین آ جائے پھر نہیں ہوتا, تو وہ اس یقین بیان کر کے اس کو بھی جوش و خروش محسوس ہوا, پسینہ بھی آ گیا, گرمی بھی اس کو محسوس, خیال تھا کہ بس یہی وہ کرامت کا مقام ہے جو حاصل ہو جاتے ہیں. تو یہ باقاعدہ کارگزاری میں آئی بات ہے, اس نے ڈالا ہاتھ, تو اس نوجوان نے ہاتھ جل گیا, کیونکہ میں جوش خروش تو نہیں تھا, بیان کرتے جوش تاریخ ہو تو کرامت کا مقام ہے, پہنچتا آج تک اس کے بعد ایسے تو نہیں ہوتا ہے. وہ تو بعد میں جائیداد کے اور اللہ کے قرب کے مقام کرامت پر ہو گئے تھے, لہذا ان سے یہ ہوا, ہر کسی نہیں ہوتا ہے جس کا مقام کرامت کا ہو اس کے لیے ہوتا, ہر کسی نہیں ہوتا. سبحان اللہ, تو کیا بات رن کر رہے تھے جی, دوسری بات ہاں مشق ذکر کی, ہاں ذکر میں کہہ رہا تھا کہ ہر حال اس سے مشق کرنی ہوتی ہے, مشق کے لیے اپنے آپ کو ہمارے طارق علی شاہ صاحب نے خط لکھا کہ اتنا عرصہ میرا سلسلے میں ہو گیا ہے اور مجھے بڑی شرمندہ ہوں کہ پہلے درجے کی کتابیں میں نے مکمل نہیں کہا, یہ تو آپ اگر آپ کی جگہ میرے پڑھنے سے کام بنتا ہے تو میں پڑھ لوں گا آپ کے لیے, اگر آپ کی طرف سے میرا ذکر کرنے سے آپ کے قلب کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو چلو میں کر لوں گا. تو پنجاب کے پیر صاحب کا جو تذکرہ ہے, کافی عرصے کے بعد مریض سے ملنے کے لیے آئے, بڑے کمزور چل نہیں سکتے, مریض کو بڑا ترس آیا کہ جی حضرت صاحب آپ بڑے کمزور ہیں کہ کیا کریں, تم نوازے نہیں پڑھے تمہاری جگہ ہم پڑھتے ہیں, تم روزے نہیں تمہاری ہم رکھتے ہیں, تم پر فراز پر چل نہیں سکو گے تمہاری جگہ ہم چلیں گے, تو کمزور نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. اس کسان کو بڑا ترس آیا, اس نے کہا میں آپ کو مونجی کا ایک کھیت دے دیتا ہوں, چاول کا کھیت دے دیتا ہوں. تو پیر صاحب ہمارے طرف شہر سے اب جی قبضہ کرا دو, تو جب لے گیا تو یہ چاول کے منڈیر جو ہوتے ہیں درمیان یہ بڑے تنگ تنگ ہوتے ہیں, تو کسان سمایا تھا تیز چل رہا تھا, حضرت صاحب جب چلے پہلے سے کمزور تھے چل نہ سکے گرے, تو نے کہا ہو یہاں تو منڈیر پر چل نہیں سکتا, بلسرات پر کیا چلے گا, ساری کرامت کا وہ برم کھل گیا, کیونکہ میں مجھے کا کھیت نہیں جاتا, آپ یہاں تو اس پر منڈیر پر نہیں چل سکتے تو آپ اس پر کیا چلیں گے, بلسرات پر کیا چلیں گے. سبحان اللہ, تو یہ ہے کہ بسوں یہ ہے کہ اگر میرے پڑھنے سے آپ کا مسئلہ لگا تو میں بسم اللہ پڑھ لوں گا, میرے ذکر کرنے سے آپ کا مسئلہ لگا تو الحمد للہ, وہ تو بھائی خود کرنا ہوگا. لیکن حضرت صاحب میں فلم میں گیا نا تو میں تو یہاں پر مفخورہ آدمی ہوا ہوا تھا, سارے کام لوگ کر رہے ہیں, سارے کام لوگ کر رہے ہیں. میں وہاں گیا کچھ دن پہلے تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھ نہیں سکتا ہوں, ذہن کام نہیں کر سکتا, حالانکہ میں یہاں پر کتاب کرنے والا اسٹوڈنٹ تھا, میں پڑھ نہیں سکتا. خیر جی, جب پڑھنے کا مسئلہ حل ہوا کچھ کوشش کر کے, اور اس کے بعد دوسرا ہے میرا خیال ہے کہ میرے لیے ایم فل کا تھیسس یہ لوگ کریں گے, فلانا وہ کر لے گا فلانا وہ کر لے گا, ڈاکٹر رضا صاحب اتنا میرا معتقد ہے, وہ پہلے سے اتنا بڑا پروفیسر ہے ایم فل کی, وہ کر لے گا فلانا کرے گا, تو کوئی دن جو دھکے کھائے نا اور اکیلا جو ہے دریا میں ڈوبتے روپیاں کھائی نہ سمجھا دو کہ وہ کام ہے آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا, کوئی کسی کا نہیں کرتا. تو جب بھائی بات معلوم ہوئی نا تو خود آج پہ لائے ہفتے میں ہو گیا جی, بات چل پڑی مہینہ لگایا میں چل گیا, ہو گیا خود کرنا پڑا. تو میں نے مجاہدہ خود کرنا ہوتا ہے. یہ اجتماعی مجلس ہم منعقد کرتے ہیں, یہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ انفرادی اعمال کی آدمی کو عادت پیدا ہو جائے. اگر اجتماعی اعمال کے نتیجے میں آدمی کو انفرادی اعمال کی عادت نہیں بنی ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی. یہاں کا اصل انفرادی اعمال ہے, تو کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا. اجتماعی اعمال کے نتیجے میں انفرادی اعمال کا آدمی عادی بن جائے. یہ تھوڑی دیر کے ذکر میں جمع کرتے ہیں, اس پر نیچے میں ذاکر بن جائے گا اپنی جگہ پر, اس کو روزانہ کا اس کو ذکر کی مشق کی ترتیب حاصل ہو جائے. یہاں تھوڑی دیر کے پابندی کراتے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں نظر کی حفاظت کی پابندی, جھوٹ کے بول سے اپنے آپ کو بچانے کی پابندی, غیبت کے بول سے اپنے آپ کو بچانے کی پابندی, یہ تھوڑی دیر کے اجتماعی ماحول میں پابند کر کے تاکہ اپنی زندگی میں آ سکے. تو پچھلے دنوں میں ایک آدمی کو میں نے ملازم کرایا تھا, ایک آدمی کے پاس, تو اس نے اس کو ملازمت رکھنے سال رکھنے کے بعد خط لکھا کہ آپ کے ملازم کر دے آدمی سے میں بہت تنگ ہوں, اور کیونکہ اس نے جھوٹ بولنے سے مجھے بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی, تنگ ہوا. آخر اس نے جھوٹ بولنے کے کو نہ ترک کرنے کے ارادے سے میری ملازمت کو ترک کر دیا. تو اس نے جھوٹ کو نہ ترک کرنے کے ارادے کی وجہ سے میری ملازمت کو ترک کر دیا اس نے, اور اس کو واپس ہاتھ کرا. تو واپس تو خدا میرے پاس آ گیا. میں نے کہا بابا آپ کے ساتھ میں کیا کروں, جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بات جھوٹ ہے اور آپ سلسلے میں چلنے کے بعد سے بات سمجھ بھی گئے کہ آخرت کا دنیا کا نقصان تو سر کا ہے, اپنا آخرت بڑا نقصان ہے اور دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کو سمجھ گئے. آپ ترک نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جگہ پر میں بیٹھ کر تو ترک نہیں کروں گا اس کو. ارے سال میرا مطلب اللہ کا سب تو برامدی ہے نا. مرید نے لکھا کہ حضرت آپ نے نظروں کی حفاظت کا بتایا تھا اور میں اس کی کوشش کر رہا ہوں اور بڑی کوشش کرتا رہتا ہوں, بال کبھی کبھی چوک اور کوتاہی ہو جاتی ہے, آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے لیے آسان ہو جائے. تو نے کہا اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلا کروں اور جس وقت آپ نظر خطاب کیا کریں میں آپ کی گردن کو چکایا کروں. تو یہ طریقہ ہے کہ گردن ہے آپ کی, جھکانا ہے آپ نے, تو اس کو میں کیسے جھکاؤں, میں کون سے وظیفے سے اس کو جھکاؤں. اس لیے تصرف ان کا تباہ کے تحقیقی تصرف ہے. وہ نے بطور وظیفہ کو لکھا ہے کہ غیر محققین کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں نظروں کی حفاظت کے فلانا وظیفہ پڑھ لیا کرو. اور بھائی وظیفہ پڑھنے کی جگہ اس کو بتاؤ کہ تمہارے اختیاری بات ہے, اس اختیار کو استعمال کرو, میں اپنے اختیار کو استعمال کرو, یہ آپ سے جبرن تو نہیں کرا رہا ہوں. وہ جبرن تو آپ سے بندوزی نہیں کرا رہا ہے, خدا فراسن کر رہے ہیں. تو اس میں تو آپ کا اختیار استعمال کرنا پڑے گا, کسی شہر کا اختیار نہیں ہے. خدا صدقات میں ایک بار لکھی ہے شہر میں, جس آدمی کے دنیا دل دل میں دنیا کی محبت ہو اور کو سارے اولیاء سارے انبیاء مل کر ہدایت نہیں دے سکتے, اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو سارے شیاطین مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام جیسی تاثیر والی شخصیت ہیں, آج بھی دنیا کی محبت کو فرق نہیں کر رہا, اس دل کو خارج نہیں کر رہا کہ اس کو ہدایت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی وہ کمی ہے کہ اس کمی کو کوئی آ کر گردن کو پکڑ کر مروڑ کر ٹھیک نہیں کر سکتا. اپنے ارادے کو استعمال کرنا, اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا, اپنی زندگی میں اختیار کرنا پڑے گا, تب ہی بات حاصل ہوگی, ورنہ حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا جو آپ رسموں پر رواجوں پر مجبور کر رہے ہیں ان کو دو ٹوک کہنا ہوگا, میں اس کو نہیں کرتا ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ سر کھائیں اپنا, وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں, میرا ان کے کہنے نہ کہنے کے ساتھ تعلق ہی نہیں. میں کرنا ہے تو اس بات کو کرنا ہے, دو ٹوک اس کو کہا, آپ کو اختیار دیا گیا ہے. وہ کب تک آپ برادری کے خوش کر دیں گے, کریں گے, ہو سکتا ہے سارے کے سارے قطر تعلق کر لیں, مل کر کوئی نقصان نہ دنیا کا نقصان ہے کوئی آخرت کا نقصان. تھوڑے دن ہوتے ہیں, جب تک آپ اس باطل کا ان رسوم و رواج کا قطع تلق نہیں کریں گے یہ مٹیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں مٹنے کی, یہ مٹیں گے نہیں. یہ چونکہ آج کل شادیوں کا دور ہے, سامنے باتیں آ رہی ہیں. ایک اس میں اللہ نے مجھے معاف کر ذریعہ نہیں بن گیا, لڑکی والا نے کہا کہ لڑکے والے بڑے مالدار ہیں اور کہ دو گھوڑے کی بگی میں دلہا کو بٹھا کر لے جائے, اور لیموزین کوئی گاڑی ہوتی ہے جو 22 فٹ لمبی ہوتی ہے, وہ لاہور سے پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کا, کتنے لاکھ کے خرچے پر لائے شادی میں کرانے کے لیے. وہ لڑکی والا نے مجھے شکایت بھائی نے کہا کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیج بنا کر اس پر لڑکی کو بٹھاؤ گے, اس اسٹیج بنانے کا خرچہ ہے 50,000 روپیہ, تو اب تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ جو ہے دنیا دار رشتوں کے پیچھے پڑے ہوئے, میں کیا جیسے معیار آپ ڈھونڈ رہے تھے, ہم نے آپ کا معیار کے مطابق آپ کو آپ کا معیار آپ کو دیا, یہ خوش بڑے ہوئے آپ اس وقت اور آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے ہوئے. تو ایسے کا پر تو میرے بھائی, میں اس بات کو واضح طور پر کہہ دوں آپ لوگوں نے جتنے بیٹھے ہوئے ہوں, آئندہ کے اس بات کو یاد رکھیں کہ ذکر اذکار کی ترتیب پر اس جاہلی ترتیب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے آپ کو سالک مالا نہیں ملے گا. میں واضح طور پر کہہ دوں کہ سر لاخبر آواز یاد تھا آئندہ لے پارا جسے لاخ بزرگ ذمہ بنا اور جلال مال تذرتا سے بڑے بڑے بڑے قوم ہوتے ہیں, یا تو ہم نے شمولیت نہیں کرنی ہے, اور شمولیت آپ نے کرائی تو ہم اس جگہ پر آپ کے حالات خراب کریں گے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سلسلے میں آپ سلسلے کوئی ترک کر دیں, بیٹھ کوئی ترک کر دیں زیادہ اچھا ہو, بجائے آج کیا کہ جائلی رسومات کو لے کر آپ چل رہے ہوں اور سارے معاشرے میں یہ بدنامی ہو رہی ہے سلسلے والے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہے, اور ہم بھی آنکھیں بند کر افغانستان کے تباہ ہوئے آپ کو پتا ہے, اس کے اور حالات میں سے کہاں میں آپ کو بتاؤں, اس کے گاڑیاں رکھے ہوئے باشرہ ہاتھ میں تسبیاں رولتے ہوئے لوگ آتے تھے شادی میں اور جماعت کی نماز کھڑی کرتے تھے وہاں ولیمے میں, اور دوسری طرف تبوں میں شراب لگی ہوتی تھی, اتنا نہیں عمل کرنے کو کہنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ اس جگہ کا اگر روک نہیں سکتے اس کا بائی کاٹ کریں تب یہ تباہ, اتنا سلح کو لوگ تھے. معاشرہ تب تباہ ہوا کرتے ہیں, اس بات کے بارے میں بھی بولے ان چیزوں میں اپنے اختیار کو استعمال کریں, نہیں کریں گے تو یہ معاشرے کی جہالت یہ ختم نہیں ہوگی, اور ہم سلسلے والے جہالت کا خاتمہ نہ کر سکے تو باقی کون کرے گا, ہم نے اس جہالت کا خاتمہ نہیں کیا تو اور پھر کون کرے گا. کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں, میں ذکر شروع کروں. اردن طارق صاحب ایک منگنی پر لے گئے, 5 لاکھ منگنی کا خرچہ ہوا ہے لڑکی کی طرف, آپ بتاؤ اس 5 لاکھ پر 10 غریب عورتیں تھیں لڑکیوں کی شادی سے, اور محض ایک کرو فر ہوا کہ ایک خاندان مالدار ہے دوسرا خاندان مالدار ہے بتایا, اور ہم متشر بیٹھے ہوئے وہاں تسلیاں رول رہے ہیں, آپ بتائیں یہ جاہلیت تو اور امیر صاحب یہ تو صرف والوں کے نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس سر لا کر آپ نے بیٹھ کر کر لیا, یہ ارسل آپ نے کر لیا اور آپ چلے گئے, آپ کا تعلق مالا ہوگا کبھی نہیں, اس بات کو یاد ٹھیک ہے فضل خان, یہ بات سنی آپ نے, اس جگہ پر جن جن کا ہاتھ میں اختیار آ رہا ہے اختیار کو استعمال کر کے ان کو توڑیں, تاکہ خدا کرے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کوئی تعلقات ہی نہ رکھے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تک اس پر سختی نہیں کریں گے یہ جاری ختم نہیں.